Nakaukit pa rin sa puso ko nang sabihin mong wag na lang. Nandito nakatatak pa rin sa isip ko kung paano mo tinalikuran ang lahat. Kay bilis ba't umalis? Nakakamis na bigla lang, di ko man lamang nalaman na mawawala. Na bigla lang, di mo man lamang naisip na idahandahan. Di ako sanay sa biglaan, unti-unti na lang sana nawala. Hindi ba natin kayang magkunwari at sabihin sige na lang? Hindi ba natin kayang dayain ang mga yakap sa tuwing lumalamig? Kay bilis ba't umalis? Nakakamis na bigla lang, di ko man lamang nalaman na mawawala. Bigla lang, di mo man lamang naisip na idahandahan. Di ako sanay sa biglaan, unti-unti na lang sanang nawala. Sanay sa biglaan, unti-unti na lang sanang